Kung asa man mo naminaw karon na kusog kayo ang MUR. O i-text me. Kompletong mga hilas, bihira rin ni Maygal, ha? Mahal kayo ning bayad, ani ba? Mahal kayo ni. Noo ko. Kauban si Sweet Maricar, o say present. Hi guys, present! Si Maria Filinera. Hello! Si Master Poppy. Boy Negro din eh, Boy Negro. Oy, Hoy, Boy Negro, check out na! Hoy! Okay, say. Tama na sila alas 7, hoy! Ano ka balo ka? Mabali mong experience na. Abot lang ang story. Mabali, sa balay raman iba sa 24. Sa 23. Nag-aoba na gina yung mga DJ, puro na baka kontanan. Oh, rock and roll time. Ay, naka-check out na kayo. Ay, naka-check out. Umot pa kay Bioderm. Ay, may ice cream si Boy. Dugay kay ang kuan, Bing. Dugay do ang bill. Mula, usapan ninyo di ah. Zero 937-373-1674. Rock and roll sa tanto na la 7. Ano mo yung mga request? 0937-373-1674. Kung gusto mo makita sa amo dili, unsa mi ka mga itsuraan, purya buyag. At tulong mo sa MOR Kagendioro fanpage, nag-live mi karon mga igala. Rock and roll to the world.